Molt benvinguts i benvingudes a una nova edició de Jazznàtics, el vostre programa en el món del jazz que us porta per al vostre gaudi personal, Rafael Corbí, a través d'aquesta emissora, a través de les xarxes socials o de les nostres plataformes d'internet, que ja sabem que això cada dia va a molt més. Jazznàtics amb Rafael Corbí obre les seves portes i durant gairebé 60 minuts estarem al vostre costat, avui amb música diversa. Començant com gairebé sempre amb aquest I Love Jazz de Louis Armstrong, que ens obre les portes al que som nosaltres, amors del jazz. It's got a happy feeling that I never felt before. It's got an extra special something that no other music has. Oh, it's got everything and I love jazz. I com que ens encanta el jazz i l'estimem, comencem aquest programa d'avui, ja us ho he comentat, un programa eclèctic, un programa diferent, amb artistes que ens acompanyen des de diferents vessants d'aquesta música. Començant amb un tema que ens portarà en Robin Hale, des de l'àlbum Arms Full of Roses, que va editar el 2018. Aquest tema, un tema d'altra banda llegendari, porta el nom de Can't Take My Eyes Off You. L'escoltem a través de la nostra sintonia. Després també a Sevdali Dunia amb Gobustan. You baby, to all the lonely nights, I love you baby. Així hem escoltat la música d'aquests dos protagonistes que us comentàvem, Seth Dam, Seth Dali Dunia, el darrer amb Gobustan, una de les cançons que on podia trobar cercant a través del seu àlbum Words of Love, publicat el 2009, amb aquest toc de música de l'Orient Llunyà. Després d'això, Ave Raba de Trio ens portaran des del seu àlbum Doravante, que en el seu moment també ja us el vàrem presentar, un disc que ens arribava des del 2018, el tema és Estación do Silencio. Thank you. Dues peces que hem escoltat a Jazznàtics, la primera càrrec d'Ave Rava de Trio des del disc de 2018 d'Oravante, l'artista, fabulós artista gallec que ens acompanyava, i després el CMS Trio, Colina, Miralta, Sambit, des del disc de 2015 Danza, bueno, que ens aportava la seva música. Bé, seguim amb excel·lents protagonistes amb el programa d'avui de Jazznàtics. Selena Evangeline amb Bill King, això era el 2014, ens porten des del Left Alone la peça que escoltarem, A House Is Not A Home. A chair is still a chair, even when there's no one sitting there. But a chair is not a house, and a house is not a home when there's no one there to hold you tight, and no one there you can kiss goodnight. A room is still a room, even when there's nothing there but appears, but it's just a crazy game when it ends. It ends in tears. Darling, have a don't let one mistake keep us apart. 'Cause I'm not meant to live alone. Turn this house into a home when I climb the stairs. And turn the key, oh, please be there. Still in love with me. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. seguim amb ritmes diferents. Acabem d'escoltar a Matt Henriette després de la mitja part del nostre programa, un àlbum eclèctic molt diferent del que estem acostumats, però que ens el portava des del 2015, el disc que portava el seu mateix nom, Matt Henriette, i el Wild Heart, la cançó que acabàvem d'escoltar. Seguim a Jazznatic, seguim amb artistes diferents amb el programa d'avui, Vijay Iyer Sextet, Far From Over, el seu disc, en la formació liderada per Vijay Iyer, però també amb Graham Haines, amb Steve Lehman, amb Mark Shim, Stefan Krum i Tyshawn Sorry. Es porten aquest End of the Tunnel. Després escoltarem a Horace Silver en The Saint Vitus Dance. Thank you. Recte final de Jazznàtics per aquesta setmana. Després d'Hores Silver and the Saint Vitus Dance, hem escoltat la música de Marcus Miller amb Steve Lenn, l'excel·lent intèrpret nascut el 1959 a Brooklyn, a Nova York, des de l'àlbum de Sun Don't Lie. I per acabar, els darrers instants del nostre espai els convertirem en gent fantàstica, com per exemple el primer d'ells és Ray Brown Jr. Ell ens portarà una de les peces del seu àlbum This Is Ray Brown Jr. de 2017, amb És Wonderful, un altre personatge que ens arriba des de la societat de musical de Nova York, de la ciutat de Nova York. Aquí tenim un personatge que és carismàtic, el fill de la cantant Ella Fitzgerald i l'intèrpret de jazz Ray Brown. Ray Brown Jr. amb És Wonderful, i per acabar Winston Marsalis, que ens portarà el seu tema anomenat Evidence. Rafael Corbí, Jazznàtics, una setmana més, un plaer, com sempre. Adéu-siau. Wonderful, marvelous, you should care for me. Awful nice paradise, what I love to see. You've got me feeling so glamorous, can't blame me for feeling amorous. Wonderful, marvelous, that you should care for me. Bye.